2,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Rewalu ratownicy wyłowili z morza ciało jednej z dwóch poszukiwanych osób. Śląska policja szuka zaginionego 12-latka ze Świętochłowic. Prezenter telewizyjny Kamil D. zatrzymany przez drogówkę. Po pijanemu spowodował wypadek na autostradzie pod Piotrkowem. Nurkowie wyłowili ciało jednego z zaginionych w morzu w Rewalu. Trwają poszukiwania drugiej osoby, mówi Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Na miejscu działają służby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Policja, Ratownictwo Wodne, Strzęsacza, Rewala, Pobierowa, Spółki Państwowego Ratownictwa Medycznego, śmigłowiec SAR-u. Ratownicy dostali zgłoszenie o czterech osobach w wodzie. Ze względu na warunki atmosferyczne nie były w stanie samodzielnie powrócić na brzeg, wymagały pomocy jednostek ratownictwa wodnego. Na miejscu zostały skierowane służby ratownicze. W trakcie docierania 13-latek i 14-latka zostały wyciągnięte na brzeg. Działania poszukiwawcze i ratownicze skupiły się na odnalezieniu 13-latka i 42-latka. Akcja poszukiwawcza potrwa do późnej nocy. Śląska policja szuka autystycznego 12-latka ze Świętochłowic, Stevena Pilarskiego. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopca, są proszone o kontakt. Chłopiec wyszedł z domu w środę wieczorem i do tej pory nie powrócił. Policjanci ze Śląska walczą z czasem. Wieczorem i w nocy bowiem poszukiwania będą utrudnione lub nawet niemożliwe. Do tej pory działania policji nie przyniosły efektu. Ostatni raz chłopiec był widziany wczoraj na ulicy Korfantego w Katowicach w towarzystwie 18-letniej koleżanki i 16-letniego kolegi. Zaginiony wygląda na 15 lat, ma 170 cm wzrostu, jest szczupły i ma krótkie blond włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w jasno-niebieskie krótkie spodnie, czarno-żółtą koszulkę oraz czarne sportowe buty. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopca, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach. Funkcjonariusze na bieżąco weryfikują wszelkie sygnały w tej sprawie. Nastolatka szukają także bliscy. Mówiła Joanna Opas. Wizerunek chłopca jest na stronie Śląskiej Policji oraz Radia Katowice. Znany prezenter telewizyjny Kamil D. spowodował kolizję na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Mężczyznę zatrzymano. Jutro ma być przesłuchany. Był pod wpływem alkoholu, podały lokalne media, w tym Radio Łódź i Dziennik Łódzki. Policja nie potwierdza oficjalnie tożsamości kierowcy, informuje jedynie, że był to 51-letni mieszkaniec województwa śląskiego. W wydychanym powietrzu miał 2,6 promila alkoholu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca nie zachował należytej ostrożności i najechał na pachołki drogowe oddzielające jezdnię od miejsca, w którym prowadzone są roboty drogowe. Jeden z pachołków uderzył w samochód jadący naprzeciwko. Nikomu nic się nie stało. Za prowadzenie auta po pijanemu grozi do 2 lat więzienia. Dalsze informacje. Do Świnoujścia dotarła kolejna dostawa skroplonego gazu i jednocześnie pierwsza z 24-letniego kontraktu z jedną z amerykańskich firm. Gaz kupowany w Stanach Zjednoczonych jest tańszy niż rosyjski, mówił w Pulsie Trójki pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Cena jest prawie o 1/3 niższa od odpowiednich ilości gazu sprowadzanych z Rosji. W sprawie gazu przełomowy będzie koniec 2022 roku. To będzie ten moment, kiedy będziemy mogli przyjąć z różnych źródeł, od różnych dostawców gaz dla Polski w sposób i w ilości takiej, że będziemy się uwalniali od ciągle obecnego monopolu rosyjskiego dostawcy. Od 2023 roku roczne dostawy w ramach tego jednego kontraktu mają wynieść prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Pozostała część będzie pochodzić z dostaw drogą morską, ze źródeł krajowych i z Europy Zachodniej. Bliscy, przyjaciele i działacze antykomunistycznego podziemia pożegnali Wojciecha Bogaczyka, współtwórcę Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Na wojskowe Połąski w Warszawie przybyli też koledzy opozycjonisty z czasów szkolnych. Wojtek był zwariowany na punkcie historii przede wszystkim. Znał lepiej historię niż nauczycielka i nigdy sobie nie dał w kaszę dmuchać z historią. Rzeczywiście jego wiedza historyczna była nieprawdopodobna. Był wybitny, wygrał w liceum olimpiadę historyczną. Był też niesamowitym patriotą. Kochał Polskę i robił wszystko tak, jak mu się wydawało, że będzie dla Polski najlepiej. Wojciech Bogaczek w liceum współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności, na studiach z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a w 80 roku zakładał Niezależne Zrzeszenie Studentów. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Takiego Lecha Poznań kibice przy ulicy Bułgarskiej chcą oglądać co tydzień. Piłkarze Kolejorza wygrali z Wisłą Płock 4-0 i po dwóch kolejkach PKO Ekstraklasy mają 4 punkty. Pierwszego gola dla Lecha strzelił Darko Jeftić, drugiego Krystian Gytkier, trzeciego Kamil Jóźwiak, a czwartego ponownie Krystian Gytkier. Wcześniej Górnik Zabrze pokonał Zagłębie Lubiny 1-0. Bramkę zdobył Jesus Jimenez. Piłkarze Zagłębia nie kryli zawodu po ostatnim gwizdku, tym bardziej, że zdaniem Bartosza Kopacza drużyna z Lubina przegrała na własne życzenie. Myśleliśmy, że po tym pierwszym naszym słabym meczu z Krakowią wyjdziemy na drugi i będzie to wyglądało znacznie lepiej. Może momentami wyglądało to trochę lepiej niż ostatnio, no ale wynik jest gorszy. Nie kleiła nam się ta gra, po prostu brakowało tej płynności w rozegraniu. No nie umieliśmy utrzymać się długimi momentami przy piłce, no i z tego stwarzaliśmy dogodne sytuacje dla Górnika. Mówił obrońca Zagłębia. Jutro dwa mecze, Krakowia zmierzy się z ŁKS-em Łódź, a Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa. Ale nie samą PKO Ekstraklasą kibic żyje, bo dziś swoje rozgrywki wznowiła Fortuna Pierwsza Liga. W meczach pierwszej kolejki Olimpia Grudziądz wygrała z Chrobrym Głogów aż 5-0, a Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1. W meczach 11 kolejki żużlowej Ekstraligi Mistrz Polski, czyli Unia Leszno, wygrała z Motorem Lublin 51-39, a Włókniarz Częstochowa pokonał KS Toruń 52-38. Grały też nasze siatkarki, które szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwone w tej chwili są w Rosji, gdzie rywalizują o puchar gubernatora okręgu kaliningradzkiego. Podopieczne Jacka Nawrockiego mierzyły się z gospodyniami. Niestety Rosjanki nie dały Polkom żadnych szans. Wygrały 3-0. Jutro nasze reprezentantki zmierzą się z Holenderkami. I na koniec Tour de France, bo śnieg zaskoczył organizatorów Wielkiej Pętli. 19 etap został przerwany z powodu burzy gradowej. Niektóre odcinki były nieprzejezdne, więc postanowiono uznać różnice czasowe na ostatniej premii górskiej za ostateczne rezultaty. Kolarze i kibice byli oburzeni taką decyzją, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Messi kolarstwa, czyli Kolumbijczyk Egan Bernal. Dotychczasowy lider, Francuz Julien Alaphilippe, spadł na drugie miejsce, tracąc do Bernala 48 sekund. Jutro przedostatni etap. Czego możemy się spodziewać? O tym już Marek Brzeziński. Tam może zapaść ostateczna decyzja, kto będzie triumfował na Polach Elizejskich, bo kończy się podjazdem pod chmury do Val Thorens, najwyżej położonej w Europie stacji narciarskiej. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny Sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Tam na pewno wynik bardzo ciekawie zapowiadającego się towarzyskiego meczu w New Jersey. Kibice w Stanach Zjednoczonych obejrzą derby Madrytu. Atletico kontra Real. Początek za 3 godziny, czyli o 2 w nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nas jutro śnieg nie zaskoczy, ale grad może. Zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego. Może przelotnie padać i zagrzmieć na termometrach miejscami na wybrzeżu, Podhalu i Podkarpaciu od 21 do 24 stopni, a w pozostałej części kraju od 25 do 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Wiesława Szali tutaj na miejscu w Gdyni i Michała Jakubika, który jest w Warszawie przy Myśliwieckiej 357. Trzeci przystanek tegorocznego męskiego grania jubileuszowej 10. trasy i od 17, 18, 19, od 3 lat powróceni ci, którzy tutaj przyjechali ponownie i mam nadzieję ku uciesze publiczności pięknie hałasowali. Czyli znowu jesteśmy w Trójmieście po 2010, 11, 12 i 13 roku, po 4 latach przerwy wracamy tutaj na ten bardzo wdzięczny i przyjazny artystom sztuce teren. Trzeci przystanek męskiego grania 2019, a skoro to jest to miejsce, to zacznijmy od tej piosenki. Kiedy to było? Mnóstwo lat temu na antenie Trójki zespół M debiutował chyba w ten sposób, o ile się nie mylę. I myślę sobie, że bardzo długo nie prezentowałem tej piosenki na antenie. Dobrze, że stało się to tutaj. Anna Gacek, pytanie bardzo proste. Najpiękniejsze twoje wspomnienie muzyczne związane z Pomorzem? Jestem jeszcze zawieszona w myśli, kiedy to było, piosenka zespołu M. No bo przecież byłam przy tym dość blisko, bo to konkurs w Trójkowym Ekspresie. Myślę, że 2004. Czwarty, tak. Dokładnie tak. Ja nie wiem, jakie dźwięki mogą kojarzyć się z tymi miejscami, kiedy jednak dźwiękiem numer jeden jest szum morza. To musi być moja odpowiedź, szczególnie po takim dniu. Nie, no ale oczywiście wiadomo, i cała scena trójmiejska, i jakiś taki gdzieś zakorzeniony też mit tego, że przez morze jakoś było łatwiej dochodziły te rzeczy jakoś jakby prędzej, w czasach, w których jeszcze to wszystko było jakby trudniejsze. Więc nie wiem, czy mam... To są też na przykład wszystkie te wspomnienia, już patrzyliśmy dzisiaj w niebo i zastanawialiśmy się, czy będzie padać, czy nie. I to jest na przykład wspomnienie koncertu Artura Rojka z tego miejsca tutaj, kiedy dokładnie, kiedy wyszedł na scenę, zaczął padać deszcz i przestał padać dokładnie, kiedy z tej sceny zszedł. I nie przeszkadzało to specjalnie ani jemu, ani publiczności. I ja to pamiętam, to zszedł z tej sceny dokładnie tak samo mokry, jak wszyscy widzowie, uczestnicy tego koncertu. Więc na przykład to jest też jedno z moich muzycznych wspomnień tutaj, więc nie wiem, to będą pewnie też jakieś wspomnienia openerowe na przykład, jakiegoś fantastycznego koncertu, nie wiem, White Stripes na przykład tutaj, dawno, dawno temu jeszcze w innym miejscu, kiedy był mały jak na obecne możliwości festiwal i tak dalej, więc to jest miasto, które jak, miejsce, właściwie nie miasto, miasta, które jakoś brzmią muzyką i niech jak najdłużej. Pięknie. No to teraz tak, proszę Państwa. Ponieważ męskie granie to 10. trasa, bardzo często to podkreślam ze sceny. Troszeczkę porozmawiamy dzisiaj, będzie też trochę słów w audycji. Podkreślam to ze sceny, że na scenie tylko widać tych, którzy na tę scenę wychodzą. Artystów głównie, czasami niektórych z ekipy technicznej. Ale to jest sztab ludzi, którzy pracują bardzo ciężko przez cały rok na to, żeby efekt był taki, jaki jest. Jedną z tych osób jest menadżer sceny od samego początku na męskim graniu od 2010 roku. Janek Taraszkiewicz, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie. A jedną z osób, która po 10 latach... Myślę, że się pięknie przedstawi jutro, o której pamięć tak naprawdę nigdy nie, jakoś specjalnie nie przeminęła, a w tym roku jest specjalnie podkreślana jednym z utworów zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019, jest Jarek Janiszewski, czyli trójmiejska scena alternatywna, czyli między innymi lider zespołu Bielizna. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć. No dobrze, to Jarku, może od ciebie zacznę. Śmiało. W tym wejściu. Czy to jest dobrze, że my mamy taki wielki sentyment do Trójmiasta? Nie jesteś facetem chyba za bardzo sentymentalnym, refleksyjnym, jeżeli chodzi o taką tęsknotę. Tak mi się wydaje. A my jesteśmy. I zawsze jak tu wracamy, a szczególnie jak stąd wyjeżdżamy, to łezka się wokół kręci. Dlaczego? Ja przyznam się, że mamy taką ciekawą teorię. Otóż Warszawa jest miastem zabetonowanym. W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego, że kiedy przyjeżdżacie tutaj do nas, gdzie jest mnóstwo jodu, jest duże odprężenia, gdzie wszyscy się uśmiechają, gdzie każdy dla każdego ma czas, a nie gania tak jak w korporacji i mówi, że a jutro się spotkam z tobą, a za dwa tygodnie, a dzisiaj nie mam czasu. I po prostu tutaj inaczej czas płynie, tak? My jakby to tak jak jest z prędkością światła. Że my tu działamy troszeczkę odwrotnie. Ci, którzy kiedyś za 100 tysięcy lat będą krążyć z prędkością światła, będą w tym samym wieku cały czas, a ktoś będzie starszy. A my tutaj po prostu młodniejemy z dnia na dzień odwrotnie, dlatego że stresy, problemy mentalne, różne dziwne historie w Warszawie wyglądają zupełnie inaczej, tak? Piętrzą się każdego dnia, a my spokojnie oglądamy statki na redzie, leżymy czasami na wydmach, czasami kontemplujemy jakieś ciekawe płyny. W związku z tym jest to troszeczkę inny, odrębny świat. Czy ty miałeś w sobie taki spokój, taki luz i dystans do tego wszystkiego, co się nazywa pęd, kiedy pisaliście, czy pisałeś z przyjaciółmi pierwsze płyty Bielizny? A zdecydowanie tak, dlatego że ja sobie przypominam spotkania z niektórymi zespołami ze stolicy, które wtedy wyglądały jak takie wystylizowane jednostki. Każdy miał koraliki na szyi, wszyscy byli na czarno poubierani, mieli takie smętne miny, mieli wyjść na estradę i pewnie się cieszyć i uśmiechać, że tworzą sztukę. A wyglądało to troszeczkę tak dość tajemniczo. My natomiast pojawialiśmy się z przyjaciółmi, którzy byli zaopatrzeni w dużą dawkę tanich win, nie ma co ukrywać, że pochłonęliśmy tego dość dużą ilość wtedy. Pamiętam do dzisiaj, że były konserwowane dwutlenkiem siarki. To taka bardzo ciekawa substancja, która wpływa w ogóle na przysadkę. I generalnie było to takie spotkanie dwóch światów, dlatego że stolica grała wtedy twardo, zimno konkretnie i wyglądało to tak dość, powiedzmy, trochę ponuro. Natomiast my prezentowaliśmy sobie żalski nurt, śpiewając o tym, że gruba matka gotuje rosół, że tata ma problemy w pracy, że coś się dzieje, że kasjerka PKP ma za mało pieniędzy i zamiast spotykać się z kochankami, to ściska bilety miesięczne. Takie proste, nieskomplikowane historie. To były jakby dwa światy. Ja zawsze w kontakcie z różnymi osobnikami z tych pierwszych lat naszej działalności tłumaczyłem, że obyczajowość i te wszystkie drobne historie to jest to, co jest najbardziej istotne, tak? Że ta wielka historia gdzieś tam, która się toczy, przemiany lata 89, 90, wolność i tak dalej. Oczywiście to ma jakiś oczywiście ogromny wpływ zewnętrzny, ale w skali takiej mikro obserwuje się to poprzez sytuacje takie, że ktoś pamięta, że w latach 80. przez dwa miesiące zbierał pieniądze, żeby kupić sobie spodnie Wranglera, a potem matka gdzieś tam na rynku sprzedawała jakieś stalówki pokrywane złotem i odzyskiwano różne dziwne metale. My jakby bardziej obyczajowo cały czas obserwowaliśmy te wszystkie zmiany i myślę, że to zostało do dzisiaj. Jesteśmy też refleksyjni, oczywiście to nie jest tak tylko, że uśmiechamy się na okrągło, ale staramy się jakby traktować wszechświat dość szeroko. Janek, jeżeli chodzi o scenę, no bo no tak, no oryginalni ludzie na tę scenę wchodzą, oni muszą na tę scenę wejść o czasie, oni muszą zrobić swoje, oni muszą się tam dobrze poczuć. A ty, o czym publiczność nie wie, bo nie musi o tym wiedzieć, musisz to wszystko połączyć kropkami i musisz zadbać o to, żeby ta scena funkcjonowała w sposób jak najbardziej profesjonalny. 10 lat takich doświadczeń, łatwe, niełatwe, rodzaj podsumowania, ale to nie jest twoje ostatnie słowo, bo jeszcze będą dzisiaj dykteryjki do północy, których na pewno masz sporo w zanadrzu. Dzięki. Ja myślę, że to są dwie sprawy tak naprawdę dosyć proste i można powiedzieć wręcz banalne. Pierwsza to jest szacunek. Szacunek dla publiczności, ponieważ komunikujemy godziny występów poszczególnych zespołów, no to chcielibyśmy, żeby jeśli ktoś chce przyjść na dany zespół i on jest o 20.50, to niech on zagra o 20.50, a nie o 21.10. A druga rzecz to jest tak zwany trójkąt. Ja już jakby mam to w głowie od wielu lat, że to jest taki system naczyń połączonych. To znaczy, jeśli artyści są zadowoleni i wszystko tutaj gra, to zadowolona jest publiczność. Jeśli zadowolona jest publiczność, to zadowoleni jesteśmy my. I wtedy to wszystko sobie tak fajnie krąży. I to nie jest błędne koło. I nie jest to bynajmniej błędne koło. Menadżerowanie scenie. No to tak sobie myślę, że to jest piekielnie trudna robota, zwłaszcza, że tam się tu i teraz, na bieżąco dzieją rzeczy czasami trudne. Myślę, że takim najważniejszym właśnie aspektem jest reakcja na sytuacje niecodzienne, na sytuacje, na które nie jesteśmy przygotowani, bo większość z tych rzeczy to ja planuję dużo, dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę na miejscu je po prostu wdrażamy z ekipą ludzi, bo no tutaj pracuje kilkaset osób i tak naprawdę te pomysły i wszystko to, co my wymyślimy, jest tutaj realizowane, no to nie jestem tylko ja, tylko jest sztab ludzi. Natomiast właśnie te sytuacje takie, na które często nie jesteśmy przygotowani, one też definiują nas, na ile my jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i takich sytuacji na męskim graniu, jak wiesz, było przynajmniej kilka i z większości wyszliśmy obronną ręką, jeśli nie ze wszystkich. Okej, za mniej więcej 10-12 minut wrócimy do rozmowy z tobą. Teraz Miłość, to jest jeden z utworów zespołów Stąd. No mówiłem o tym, że nie jesteśmy sentymentalni i być może czasem, znaczy inaczej, niektórzy artyści Stąd nie są sentymentalni i być może do życia podchodzą tak konkretnie, ale o Miłości teraz Saluminezja, bo to jest i taki utwór, i taki zespół, który bardzo, bardzo, bardzo mocno mi się kojarzy z tym bardzo wdzięcznym terenem. Aluminezja, miłość, zespół Stąd. No co ja mogę powiedzieć? No to myślę, że moje pokolenie, ludzie, którzy byli zakochani w muzyce, której uczyli się z radia, to każdy sobie zadawał pytanie, o co chodzi w piosenkach typu o człowieku, który obiecywał wykładzinę podłogową, o co chodzi w prywatnym życiu kasjerki PKP. Kto to jest Stefan i skąd w ogóle ta historia, że w bardzo dużej głowie pływał mały mózg i on został bokserem i to się skończyło wszystko bardzo źle. Pisałeś, tworzyłeś te rzeczy i musiałeś poruszać wyobraźnię, oprócz tego, że być może to gdzieś tam były żarty, były po prostu rzeczy, którymi mrugałeś okiem do publiczności, ale te historie w jakiś sposób nas uruchamiały. A was? A ciebie? Nas także. Ja przyznam się, że kiedy przystępowaliśmy do pracy nad pierwszą płytą, to ja postawiłem sobie takie proste zadanie. Proste. Wręcz czasami bardzo skomplikowane. Otóż chcieliśmy opowiedzieć troszeczkę o rzeczywistości lat 80., ale opowiadać metaforą, tak, nie wprost, bo nie jest sztuką stwierdzenie, że Heniek jest durny, a Marian jest gruby, bo są to prawdy oczywiste, nawet zbieracze złomu są w stanie to zauważyć. Natomiast zapytałeś o Stefana. Do dzisiaj mało osób jakby wychwyciło tę metaforę, która opowiada o tym, że bardzo często zdarzają się sytuacje, tak jak wiesz to po 45 roku w Polsce, że zjawia się grupa, która wykorzystuje różnych tych smutnych osobników, którzy dają się wykorzystywać, tak jak polskie społeczeństwo do lat 80., gdzie potem nagle postawiło temu tamę, to ten bokser był takim jakby symbolem takiego zniewolenia jednostki, która jest w takich okolicznościach, że nie ma możliwości wykonania żadnego ruchu. Kończy się to po prostu tragicznie i marnie, ale zawsze w tekstach, które ja pisywałem i graliśmy te utwory, chodziło nam o to, żeby został jakiś w tej głowie ślad, tak? Żeby ten utwór nie przeleciał na zasadzie ciekawostki przyrodniczej, że od był dwie sekundy temu i za chwilkę zniknął. Ja pamiętam, jak ta płyta się ukazała i miałem takich znajomych, którzy... Poczekaj, mówimy o tańcu lekkich goryli zespołu Bielizna. Tak, tak. Pamiętam, jak wiele osób patrzyło na mnie dość dziwnie i mówią tak... Coś ty napisał? Terrorystyczne bojówki? Co, że ktoś będzie podkładał trotyl w lokalu, w knajpie? Mówi, przecież to jakaś bzdura kompletna. Mówi, jest 87-88 rok, a ja mówię, ja mam taką wizję, że tak będzie, tak? Że ten świat idzie w taką tajemniczą, dziwną stronę i że jednostki ekstremalne, które będą szukały pewnego ujścia, dojdą do takich sytuacji, znaczy osiągną taki stan, że będziemy świadkami bardzo ogromnej brutalizacji. Nikt w to nie wierzył. Ja nie mam dzisiaj, Boże, satysfakcji ogromnej z tego, że to wszystko poszło w taką stronę, natomiast gdzieś to wszystko się sprawdziło. Natomiast są też takie śmieszne historyjki. Wspomniałeś tutaj o kasjerce PKP. Ja byłem przekonany, że w roku 2019 kasjerka będzie miała 4 kochanków, 2 samochody i będzie spędzać wakacje w Turcji. No niestety PKP jeszcze nie jest tak rozwinięte, żeby te dziewczęta się tak tutaj mogły bawić na terenie Europy i nie tylko. Ale trzymam kciuki. Może za 5, może za 10 lat tak się stanie. Jarek Janiszewski, zespół Bielizna. Teraz tak. Myślę sobie, że niekoniecznie mogłeś mieć na to wpływ. To być może jest dla ciebie niespodzianka, że orkiestra męskiego grania w 2019 roku wybrała taniec lekkich gorli do swojego repertuaru. Ja się bardzo ucieszyłem, chociaż ewidentnych utworów było więcej waszego zespołu. Wybrali akurat ten. I super. Jutro będzie niespodzianka na scenie. Nieprzypadkowo tu dzisiaj jesteś. Tak. A teraz będzie niespodzianka, którą gramy tutaj stąd z naszego radiowego odwozu. Absolutna premiera światowa. Co to jest w ogóle? To jest wersja koncertowa tego utworu. Jutro zaśpiewam ten utwór wspólnie z Kaśką Nosowską. Dzisiaj to wersja sprzed kilku lat, która ukaże się albo w tym roku, albo w przyszłym na płycie DVD, ale jeszcze nigdzie jej nie prezentowaliśmy oficjalnie. Bardzo proszę. Ciała położone nagle znikają gdzieś i pryska szybko brunatny sen. Żylasta ręka uderza mnie, tak budzi ojciec, gdy długo śpię. Jest bardzo wściekły i głośno klnie, jego drużyna przegrała mecz. Potężne ręce opuszcza w dół i słyszę znowu znajomy mruk. Śmiało, słuchajcie. Podnieśmy ręce do góry. Słuchajcie, sygnały z kosmosu. Kosmici się zbliżają. Chcą się z nami całować. Koncert, bielizna, taniec lekkich goryli, Jarek Janiszewski. Kiedy to się ukaże tak naprawdę? Mamy taką nadzieję, że ukaże się pod koniec roku, dlatego że będziemy znowu, a czy użyłem tego określenia znowu, bo w zeszłym roku odwołaliśmy się do naszych przyjaciół i fanów, którzy w ramach akcji crowdfunding pozbierali grosz i wydaliśmy płytę, tak? I myślę, że jesienią tego roku, od września, także zrobimy taką małą akcję. Jak się wszystko dobrze poukłada, to na gwiazdkę będzie prezent w postaci bardzo ciekawego wydawnictwa. Koncert został parę lat temu skręcony na 6 kamer. Bardzo ładne obrazki i no, trzymamy kciuki, ale my jakby jesteśmy niezależni od początku do końca. Wiem, że to słowo jest wyświechtane, wszyscy tego używają, ale myślę, że jeżeli nie na gwiazdkę, to na pewno w przyszłym roku. Zdanie, które zaśpiewałeś, które mnie najbardziej uśmiechnęło ze wszystkich zdań, które zaśpiewałeś. Bardzo proszę, mogę przytoczyć. Śmiało. Zacząłem nawet z jedną pisywać, wysłałem jej do paznokci zmywacz. A tak, to znowu ciekawostka. Ekipa zespołu Czarno-Czarni, przy okazji pozdrawiam moich kolegów. I tutaj taka skromna uwaga. Mam mnóstwo takich zapytań. Często mówią tak: słuchaj, tutaj grałeś takie tam zakręcone, ciekawe rzeczy, opowiadałeś w zespole Bielizna, a tu nagle Czarno-Czarni. Ja opowiadam, że im więcej formacji, tym człowiek się bardziej rozwija, tak? Jeżeli w zespole Bielizna mam do napisania teksty do bardziej zakręconych utworów, to trzeba po prostu inną część głowy otworzyć, a żeby wczuć się pewną naiwność lat 60., trzeba jakby podejść do tematu z innej strony. I mnie to po prostu bawi. Przyznam się, że współczuję Rolling Stonesom i innym takim kapelom, które przez 40, tam 50 lat tłuką te cztery akordy na krzyż. No można oszaleć. Przecież człowiek powinien się rozwijać i tutaj doskonałym przykładem jest Sting. Wyobraź sobie takie. Ciebie zapytam teraz. Czy po wysłuchaniu pierwszych dwóch, trzech płyt Police wyobraziłbyś sobie, że on będzie grać koncerty z Shaggym, tak? No nie chyba wiem. Znaczy, bo wtedy jeszcze nie było kogoś było tego typu. Jak Shaggy, tak. Ale chodzi mi o połączenie tych marzeń. Oto facet wyrastający z nurtu punk rockowego sięga po rzeczy taneczne, wesołkowate, miłe, zupełnie z innej bajki. Okazuje się, że jest to ciekawe, energetyczne i rozwijające przede wszystkim, tak? Trudno stać w jednym miejscu i ja w tej chwili występuję chyba w sześciu składach jako jednostka wybitnie renesansowa. Niedługo pojawię się jako doktor Swing i będę grać dźwięki należące do kultury latynoskiej. To bardzo proszę, przyślij te dźwięki do Trójki, do Myśliwieckiej 357 i to, co mówiłem poza anteną, myślę, że mogę to powtórzyć na antenie, bo mnóstwo osób podejrzewam, że na to czeka. Zróbcie, nie wiem jak, nie wiem, co trzeba zrobić, żeby to zrobić, żeby to się udało, zróbcie porządne reedycje płyt Bielizny. Myślę, że jest to dobra propozycja. Zastanawiam się, jeżeli wpadnę na trop bursztynowej komnaty. Dostałem ostatnio dwa telefony od brata Teresy Orlowskiej, który ma jeszcze niewydane filmy, więc być może jeżeli to wypuszczę, to zarobię dużo grosza i zrobimy coś. Jarek Janiszewski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję i my jesteśmy na Myśliwieckiej 357. Ja wiem, znajdę was. Bardzo proszę, terrorystyczne bojówki teraz zespół Bielizna. O ile się nie mylę, to pierwszy, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, przebój tego zespołu, ale to jeszcze była rozgłośnia harcerska, lata 80., terrorystyczne bojówki, zespół Bielizna. Wracam do rozmowy z menadżerem sceny męskiego grania od samego początku, od 2010 roku, Janek Taraszkiewicz. Ale powiedzmy też o jeszcze jednej twojej funkcji, bo ty byłeś drugim prowadzącym koncerty męskiego grania. No to jest właśnie jedna z tych sytuacji, o której opowiadałem wcześniej, czyli coś niespodziewanego, niezapowiadanego. I to jest takie dla mnie wspomnienie bardzo mocne, bo to był mój w ogóle pierwszy raz na męskim graniu, pierwszy koncert. Dostałem telefon, pamiętam, od świętej pamięci Mirka Olszówki, nieodżałowanego orędownika kultury, z którym zresztą mieliśmy obaj przyjemność współpracować przy różnych festiwalach i koncertach, który do mnie mówi tak, słuchaj, jest taki nowy festiwal, trasa koncertowa, tam trzeba pojechać, trochę im pomóc przy scenie, ty to masz w małym paluszku, dasz sobie radę. No to i pojechałem. No oczywiście Mirek wtedy troszeczkę przesadził, bo ja czułem się jak taki mały człowieczek w łódeczce bez wioseł, który próbuje gdzieś tam w czasie sztormu to przetrwać. Próby jakoś poszły i był pierwszy koncert, który się kończył, 5 minut do końca, pierwsza przypinka, dostaję na radiu taki komunikat z ówczesnego szefa, wszyscy gdzieś tam na zaplecze, na zebranie. No i stoimy, on mówi, słuchajcie, sprawa, Stelmach nie dojedzie. Ale co się stało? Coś tam się stało, Stelmach nie dojedzie. Z radia, coś się stało z radia. Tak. No i mówi, ktoś musi to poprowadzić. No i taka cisza, stoimy wszyscy i on tak wodzi wzrokiem, wodzi, zatrzymał się na mnie i mówi tak, on to poprowadzi. Palec na mnie i w tym momencie taka cisza, a po tej ciszy taki śmiech wszystkich, bo przyjechał jakiś szczypior, nikt mnie tam wtedy nie znał, no jak on to zrobi, nie? No ja miałem jakieś 2 sekundy na decyzję i stwierdziłem, dobra, zrobię to. I to zrobiłem. I to właśnie była jedna z sytuacji takich, która zdefiniowała też później wiele rzeczy, bo okazało się, że po prostu jakaś szybka reakcja i brak strachu może doprowadzić do tego, żeby coś po prostu pomóc załatać jakąś małą dziurkę, na przykład nieobecność prowadzącego. Tak. Tak to się zaczęło dla mnie. No i bardzo ci dziękuję tym razem już na antenie radiowej za to, że to załatałeś. Proszę państwa, wracamy do rozmowy i do wspomnień, bo dyktoryjek jest sporo, a my tu jeszcze ważne rzeczy mamy do ogrania. Cold Meat Party. Uwaga, uwaga na ten utwór. Proszę się wsłuchać, bo to chyba, no to na pewno jest pierwszy raz na radiowej antenie. Burn, burn, burn, her color is red. This shame ain't gone away, no many, how many years she's gone. This void is not gone away. She likes to swim in hatches told by others. She sees the world that's been described by others. Never the right one thing that she becomes a part of. She doesn't know. She longs for a future that's been foretold by others. Needle, needle, needle, she's the wax on my wings. Always keeps me warm, but we barely even kiss. No high hopes and no promises. No promises, no promises. Nobody really knows what's gonna make us stop and think. But we have been here before. Oh yes, we have been here before, my love. She likes to swim in half to sold by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half-truths told by others. She sees the world that's been described by others. Let me bring you up to speed. God, are you kind of love and wonder? Can anybody understand the spell I've been under? Been left alone, had a blessed to my own. Left dumb and blind, imitation of a lie. One day I got myself a revolver. Now I'm stronger, I can cross off any problem. One day I got myself a revolver. In control, I can cross off any problem. Touchy, touchy, feely, feely. Come a little bit closer, let me show you it's for real, boy. I like I'm black, I like I'm Latino, love Asian, Caucasian. You know what I mean by that. Look at me now, I'm so caliente. All of the things that you've been searching for, I represent them. So it takes me now and rep the mighty booty. You can be the beast, so I could be the beauty. You see me like a good kid. So you just wear this face like a mask. Like a bachelor fucking auto. She likes to swim in half-truths told by others. She sees the world that's been described by others. She likes to swim in half-truths told by others. She sees the world that's been described by others. Cold Meat Party to podobno w slangu brytyjskim, angielskim oznacza konsolację. No, to ciekawe jest w ogóle określenie. Cold Meat Party i Wit Dziki. To jest ich nowy utwór. Brali udział w tym roku w konkursie Męskie Granie Young. Jeszcze się nie dostali na scenę Męskiego Grania, ale być może w przyszłym roku coś uda się zrobić. To już od państwa zależy. Zobaczymy, jak zespół będzie funkcjonował i czy będzie nagrywał nowe utwory. Ten nowy, dzisiaj zaprezentowany, to Mirrors. to właśnie on przed chwilą w swojej radiowej premierze. Witam się teraz na razie po cichu z Martą Kacprzak, która jest dobrym duchem męskiego grania, która też wiele, wiele lat tutaj spędziła i wiele nocy zarwała, pracując nad niektórymi projektami do ostatniej chwili. Marta, no to jeżeli się tak przywitaliśmy przy radiowym wozie, ponieważ dzisiaj mówimy o tych, których być może na scenie nie zawsze widać. Powiedz, twój taki najważniejszy moment do tej pory na męskim graniu w dziesięcioletniej historii tej imprezy. Dobry wieczór. No właśnie, właściwie przed sekundą weszłam na teren po godzinnej przerwie. Cały dzień sobie pracowaliśmy dzisiaj z Pałem, Spiderem, Pająkiem nad wizualizacjami. Najważniejszym momentem na męskim graniu to bezsprzecznie był moment, kiedy Mariusz Wilczyński w 2011 roku, w momencie, kiedy byłam studentką animacji w klasie na roku, którym opiekował się Mariusz Wilczyński, zaprosił ekipę studentów po prostu do udziału w męskim graniu do tak zwanej strefy sztuki. Od tego wszystko się zaczęło. Bardzo się cieszę, bo w tym roku też spotkamy się z Mariuszem, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i czekamy na niego w Warszawie. A przez te wszystkie lata stałaś się jedną z najpopularniejszych, najbardziej rozchwytywanych twórców teledysków do piosenek, polskich wykonawców, grafikiem, fotografikiem. Zresztą dziękuję ci bardzo serdecznie, bo te zdjęcia były bardzo popularne, przynajmniej jeżeli chodzi o mój profil. Dziękuję ci za to, że i Tomka Organ i mnie sfotografowałaś dwa razy opartych plecami o siebie w Warszawie, najpierw w 2015, później w 2016 roku. Króciutko, dosłownie na 10 sekund, najnowszy twój projekt, nad czym pracujesz teraz? Najnowszy projekt to Wojtek Mazalewski i John Porter, którzy jutro też tutaj w Gdyni na koncercie, serdecznie na to zapraszamy. Właśnie za sekundę wracam na Foch, tak zwany Foch, który jest taką bazą techniczną wizualizacji i zapraszamy, będziemy przygotowywać koncert Johna i Wojtka jutrzejszy. Super, Marta Kacprzak. No to teraz tak, Janek Taraszkiewicz, wracamy do rozmowy. Ja chyba z 50 razy już opowiadałem tę historię o złamanej nodze w fortepianie Leszka Możdżera w Chorzowie w 2013 roku. To było absolutnie przedziwne, dlatego że komunikacja między nami, między tobą a mną była bardzo prosta. Jeżeli kręcisz głową, to znaczy jeszcze nie zapowiadaj. Jeżeli kiwasz głową, potakujesz, tak, zapowiadaj. A ty kręciłeś tą głową tak mniej więcej 25 minut. Takiej długiej przemowy nigdy w życiu nie miałem, ale wiedziałem, że muszę się jakoś ratować, dałem radę. Co tam się stało? No ale to widzisz, to właśnie ty też jesteś przykładem tego, że po prostu najważniejsza jest reakcja na sytuacje, na które my nie mamy wpływu i które mogą nas zaskoczyć. Tam się stała przedziwna rzecz, bo ten fortepian, na którym grał Leszek Możdżer próbę, wszystko było w porządku. On sobie stał z boku, skończył zespół grać, ten, który grał przed nim. No i mieliśmy już wjeżdżać tym fortepianem. Faktycznie za 5 minut się rozpoczyna koncert. Wjeżdżamy. Traf chciał, dzisiaj już wiemy, że to był traf zbawienny, że myśmy ten fortepian nie ciągnęli, tylko pchali. On ważył, nie chcę skłamać, kilkaset kilogramów, 500, może 300, może 700. W każdym razie myśmy go pchali i ta przednia noga zahaczyła o taki jakby metalowy rant na jednym z podestów. I po prostu ten rant, tę nogę pod naporem naszym, mówiąc krótko, złamał. A że złamał nogę, no to ten fortepian po prostu runął. Runął, można powiedzieć, na te blaty. No i gdyby ktokolwiek z nas faktycznie ciągnął za tą nogę, no tam to w najlepszym razie, no byłoby krucho, tak? I co? I mamy 3 minuty do koncertu. Stermach, gadaj! I teraz tak. Gadaj. Fortepian jest bez nogi. No i co ja zrobię z tą nogą? No przecież tak, ani nie przykleję, ani nie przyspawam, ani nic z tym nie zrobię, tak? No więc działamy. Jakiś case, prawda? Jakieś deski, ja pamiętam. Część tej nogi pod tym, żeby to było równo. A Lechu Możdżer, pozdrawiam cię serdecznie, bo to było naprawdę przezabawne, bo myśmy byli przerażeni całą tą sytuacją. Raz, że to się stało. Dwa, że cudem nikt tam nie był. A trzy, co teraz? I Lechu się śmieje po prostu i to tak do rozpuku. I mówi, dobra, dobra, już zostawcie to, nie? No i siada do fortepianu i okazuje się, że on jest absolutnie, kompletnie rozstrojony, bo po prostu od uderzenia, tak. No tam zaszły jakieś, powiedzmy, mechanizmy i procesy, które i zaczyna grać i dalej się śmieje. I ja podchodzę do niego i mówię, no co zrobimy, nie? No nie wiem. Albo trzeba ten koncert odwołać. Tak, albo, albo jedziesz. Tak? No i Lechu się tak śmieje, macha ręką i mówi, dobra, zagram. I słuchajcie, on zagrał koncert na tym rozstrojonym fortepianie. I no, to było niesamowite przeżycie, takie magiczne, że właśnie można, że wielu by powiedziało, nie, no absolutnie, panowie, to się nie da. A jednak jakby potrafił też odnaleźć się w tej sytuacji zupełnie nieprzewidzianej, nietypowej i niecodziennej. I to myślę, to wspominamy do dziś. Zresztą konsekwencją tego jest to, że do dzisiaj pierwszą rzecz, jaką robię, jak wchodzę na scenę, to sprawdzam, czy są równo położone blaty, żeby tam nic nie wystawało. Także człowiek uczy się całe życie i to była jedna z tych nauczek. Przez minutę jeszcze opowiedz, bardzo cię proszę, jak namówiłeś Dawida Podsiadło i Tomka Organka, żeby w 2016 roku wykonali utwór Anny Janter, Nic nie może wiecznie trwać. Nie do końca ja namówiłem, ale historia rzeczywiście była taka, że szef festiwalu zadzwonił do nas i powiedział, żeby przygotować taki zestaw piosenek, które my myślimy z produkcji, że powinny być zagrane. I dla mnie utwór Nic nie może wiecznie trwać jest takim absolutnie topem. On zresztą został nagrany pod koniec lat 70. i jakby nie miał szczęścia, dlatego że ta produkcja jest, mówiąc tak najogólniej, dosyć trudna. Tam są jakieś pierwsze bity, pierwsze maszyny perkusyjne. On nigdy nie wyszedł na singlu, był umieszczony na płycie winylowej jako utwór ostatni na płycie, co znaczy, że był najsłabszej jakości, no i to nigdy nie brzmiało dobrze, każdy z nas słyszał ten numer. Ja słyszałem w tym potencjał i kiedyś zobaczyłem w Sopocie, jak przearanżowała ten utwór Kaja. I absolutnie się zakochałem, to gdzieś na internecie było parę dni, zniknęło. I po jakichś, nie wiem, 7-8 latach widzę się z Kają na festiwalu i zupełnie innym. I mówię do niej właśnie tę historię, że szkoda, że już nie ma tego numeru, w ogóle on był tak fantastyczny. A Kaja mówi, no wiesz, no my nie gramy tego już numeru na koncertach. Mówi do mnie, ale poczekaj chwilę. Nie ma jej 5 minut, wraca z garderoby i mówi, no chłopcy pamiętają, wiesz co, specjalnie dla ciebie dzisiaj go zagramy. I zagrali go. No i ja oczywiście to nagrałem i jakby słysząc to, co może się tam zadziać, na pierwszym miejscu postawiłem właśnie Nic nie może wiecznie trwać. I chłopcy wzięli ten numer i po fakcie rozmawiam z Tomkiem Organkiem. Mówię, Tomek, słuchaj, dzięki, że wziąłeś ten numer, bo to gdzieś jakoś tak blisko jest mojego serca. I mówię mu o tym, że Kaja, że ja to zobaczyłem w Sopocie, że na festiwalu to zagrali. Jak ja to mówię, to widzę, jak jemu się po prostu oczy śmieją. Buzia, tak. I mówi do mnie, stary, nie uwierzysz, ja miałem dokładnie to samo. Też zobaczyłem w Sopocie tę aranżację Kai. Też chciałem na internecie, też zniknęło, też szukałem. Także przybiliśmy piątki, bo dwutorowo skupiliśmy się na tej piosence, która uważam jest naprawdę przepiękna i ta ich aranżacja z 2016 roku, mówiąc kolokwialnie, no zrobiła dużo zamieszania. Bardzo ci dziękuję za 10 lat. Ja dziękuję. Proszę o kolejne 10. Ja również. I proszę o takie menadżerowanie scenie jak do tej pory. Co najmniej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i widzimy się jutro. Kolibki, Park Kolibki w Gdyni, Janek Taraszkiewicz, czyli menadżer sceny męskiego grania. Oni zagrają jutro tutaj koncert, zespół Laocze teraz z płyty. Bardzo proszę. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Wleść. przez życie w duecie, a jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Oh. A gdy zaczęlibyśmy nie żyć za świat nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości jedności ku nieskończoności. Dzielnia. Kiedyś wykonywali to z Dawidem Podsiadło na Męskim Graniu. Ciekawe, czy jutro to wykonają. No to jeszcze przez minutę gospodyni jutrzejszej Myśliwieckiej 357, Anna Gacek. Co będzie, kto będzie? Myślisz, że będą to dwie wojenki na Męskim Graniu? Jak mnie słyszysz? No. Ja Wisła. Tak jest. Ja tradycyjnie nie mogę powiedzieć, kto będzie jutro moim gościem, ponieważ zdradziłabym skład jednego z koncertów, a on chyba wciąż jeszcze pozostaje tajemnicą, więc tylko zaproszę Państwa jutro między 17 a 19. Opowiemy o tym, jak było w Krakowie. Przygotujemy Państwa na wszystkie zdarzenia nocy, która przed nami. No i mam nadzieję, będziemy dobrze się bawić. Od tego też jest Trójmiasto. Tak jest. Anna Gacek tutaj, Wiesław Szala tutaj, Michał Jakubik tam przy Myśliwieckiej 357 i Piotr Stelmach. To jest skład dzisiejszej ofensywy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie jutro do Trójki na Męskie Granie. Będzie się naprawdę mnóstwo pięknych rzeczy działo. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę Państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.